În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până și în vece vecilor. Iubiților credincioși, miercuri, Biserica Ortodoxă va serba pe Sfântul Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, mare de ierarh, care împreună cu ceilalți doi ai Antichității, Ioan, Gură de Aur și Vasile cel Mare, au ținut Biserica lui Hristos din temelii să nu se clatine, să nu se dărâmă datorită ereziilor puternice care au fost la timpul acela. Iar fiindcă luni este adunarea celor trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Grigori, Cântător de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, vineri să serbească aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Ambele sunt sărbători cu priveghere. Duminică seara, fiind privegherea Sfinților Trei Ierarhi, vom încerca ca să citim din nou moliftele Sfântului Vasilie, precum și a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum și a doua zi, luni după Sfânta Liturghie, în cinsta celor doi ierarhi care s-au ostenit, l-au rugat pe Dumnezeu să le dea dar în a scrie aceste blesteme contra diavolului. Dragi credincioși, iată că dumnezeirea, după înțelepciunea care a avut-o și o are nesfârșită ca un ocean imens, infinit, a picurat o picătură și peste pământ în a ne învăța din toate încheieturile drumul, cărarea și cum trebuie să fie viața noastră în această călătorie spre recucerirea împărăției lui Dumnezeu, împărăția veșnică, care ni se cuvine nouă să o moștenim. Nu este părticică din trăirea noastră sufletească, din ființa noastră, din euul nostru în care dumnezeirea să nu se fie atins cu înțelepciunea sa. Nu a rămas niciun colțișor din euul nostru unde cuvântul lui Dumnezeu să nu fi semănat acolo. Acea picătură de înțelepciune prin care noi, aducând-o în pământul sufletului nostru, să știm cum să ne descurcăm atunci când diavolul, trupul și lumea caută să ne împiedice pașii înainte mergători spre recucerirea împărăției lui Dumnezeu. Acestea toate sunt scrise în Scriptură, acestea toate sunt descoperite și arătate numai celor care tremură la cuvântul lui Dumnezeu, celor care are purul interes și nobil de a sorbi cu patos cuvântul lui Dumnezeu, folosindu-se în felul acesta spre împăcarea cu dumnezeirea și îndreptarea vieții lui. Iată că astăzi, iubiților credincioși, Sfinții Părinți au găsit de cuvință cu 3 săptămâni înaintea venirii postului mare să ne pregătească. Una dintre cele mai grele și necruțătoare și nemiloase lupte în drumul nostru atâta de anevoios spre a ne împăca cu Dumnezeu, să știți că este postul. Acest post de care se înfricoșează oamenii care sunt lipsiți de Dumnezeu, dar la rândul lor diavolii se înfricoșează cutremurându-se din toată ființa lor. Cum omul neputincios, fiind ascultând de legea lui Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu, își ostenește această fire din pământ spre a se înfrâna prin legea lui Dumnezeu de la cele ale pântecelui. Iată că Hristos s-a referit aici, cum trebuie noi să călătorim această cale care este postul și atât de greu și anevoios unde multe corăbii sufletești se scufundă în abisul mării lumii. Chipurile că nu pot să postească din anumite motive binecuvântate doar în conștiința lor, dar să vedem dacă Dumnezeu le aprobă ca fiind binecuvântate motivele pentru care nu călătoresc pe această cale descrisă de Sfânta Biserică Ortodoxă. Iubiților credincioși, așa cum în general își pregătește ostașii, având în vedere iuțeala războiului unde trebuie să-i meargă ostașul lui și suferind pentru el, și să-l pregătește cu minuțiozitate ca nu cumva vrăjmașul, inamicul, să-l doboare, așa biserica ne pregătește pe noi. Așa cum un ostaș în toiul luptei trebuie să fie cât mai ușor, cât mai ager, cât mai istez și limpede la minte, ochii să-i fie mereu treji și mintea asemenea, ca nu cumva dintr-o parte din care el nu se păzește să-i vină săgeata mortală, așa și Sfinții Părinți, ținându-se de Scriptură, de Evanghelie, ne învață de unde ne să ne păzim, ca nu cumva săgeata diavolului să ne însulițeze. Și iată, iubiților credincioși, că una dintre cele mai grele care ne târâim cu acest trup după noi, care ne împiedică în a merge, în a fi cât mai ageri în drumul nostru, este mândria. Această mândrie care este mai grea decât plumbul, a dus în pântecele iadului, așa cum marea furtunoasă trage în pântecele ei nesățios, fără milă, orice corabie care nu este bine condusă de către capitanul vasului. Această corabie a sufletului nu suntem decât noi, având capitan rațiunea noastră, conștiința noastră. Dragi credincioși, iată mândria, acum o poziționează Hristos în nemuritoarele și înțeleptele sale cuvinte, din care cred că și cel mai simplu om poate să plece îmbogățit acasă, dacă vrea, dacă nu, rămâne același surd și orb, ochi având și urechi având. Iată, iubiților credincioși, cât de frumos spune Evanghelia. Doi oameni s-au suit în biserică să se roage, unul vameș și unul fariseu. Dacă analizăm fiecare cuvânt, spune acolo, doi s-au suit, înseamnă că vin de undeva de jos spre o înălțime. Să nu înțelegem acest suiș material ca pe niște trepte, că își urcau trupurile pe trepte spre o înălțime. Poziționează că vin de undeva, adică din afara bisericii și intră în biserică, se suie. A te sui în biserică să te rogi, nu pe scări, ci te urci spre înălțimea dumnezeirii. Și vedeți că din începutul cuvântului ne atenționează Hristos, că s-au suit aceștia doi, deci vin din Ierihonul lumii, având nevoie de ceea ce le lipsea. Și unde găsesc? În biserică. Cum găsesc? Să se roage. Dar cui să se roage? Lui Dumnezeu care era în biserică. Îi poziționează și social și în credința lor, unul fariseu și altul vameș. Să mergem pe firul acesta și să intrăm cu îndrăzneală în biserică după ei. Pitiți după ei să vedem unde stă unul și cum stă și cum se roagă și celălalt ce face. Îl vedem pe fariseu cum înaintează, fără scrupule, fără jenă, plin de sine, până la altar. Celălalt îl vedem pitit imediat după ușă, cu ochii în jos, cu mâinile la piept și parcă trăind din toată ființa lui ceea ce vrea să vorbească cu Dumnezeu. Iubiților credincioși, cred că nu greșesc și poate dacă sunt obositor în aceste cuvinte, îmi cer scuze, dar trebuie să intrăm cu firul minții până în interiorul acestor oameni să vedem ce desprindem noi de acolo, să plecăm cu o învățătură, nu doar în suprafața ei istorică, să vedem de ce Hristos ne-a poziționat pe ei, și social, și în biserică, și să se roage. Și iată că acel vameș, acel fariseu, plin de sine, ridică ochii spre cer și spune: mulțumesc ție, Doamne, plin de sine, cu cuvântul despicat din limba lui largă, că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, curvari sau ca acest vameș, închipuiți-vă uitându-se peste umăr la cel din urma lui, care era vameș. Eu postez de două ori în sâmbătă, adică sâmbăta la iudei înseamnă săptămână, așa se numea. Și ei posteau lunea și joia, așa era în legea mozaică. Și dau și zeciuială din rodurile mele. Deci toate care el le rostește, acest fariseu, par a fi, al poziționa pe el, un om cred în ceea ce credea. Să ne întoarcem, să lăsăm pe el, vorbind cu Dumnezeu, în orgoliul lui și în plinătatea lui de sine, și să ne întoarcem la cel din spatele bisericii. Acela parcă, peste rușinea care o avea pentru faptul că a intrat în biserică și el a îndrăznit să se suie în biserică, să se roage, iată că mai vine și a doua rușine, că cel din fața lui aruncă acea blasfemie și nu sunt ca acest vameș, adică ticălos, păcătos, întinat, terfelit în mocir la păcatul. Închipuiți-vă cu ochii în jos, plin de smerenie și de rușine, cu mâinile la piept, atâta doar mai rostește: miluiește-mă pe mine, Doamne, pe mine păcătosul. Iar Hristos în încheiere, și cred că este destul de succint rezultatul, morala, răspunde: mai îndreptat s-a dus acasă vameșul decât fariseul. Iubiților credincioși, cât de frumos arată Hristos, deci aici mândria din om și mai ales mândria în rugăciune. Două tipuri de mândrie ne cuprind pe noi. Ne cuprinde mândria carnală, cea care este agățată ca o haină de cuier de trupul nostru. De cele carnale, adică de poziția noastră socială, de sfera noastră socială, de muncă cu semenii noștri. Și mândria spirituală, care este aceea care o ai tu în conversația cu Dumnezeu și în lucrarea faptelor datorită legii lui Dumnezeu. Iată, iubiților credincioși, care ca fariseul pare a fi drept în cele carnale, că el împlinea legea într-adevăr, dar îl vedem că atunci când se roagă lui Dumnezeu, se roagă plin de sine, plin de orgoliu. Și iată că lui Dumnezeu nu-i place, că el Dumnezeu era acolo, în biserică, că la el a venit să se roage. Și cel căruia îi se ruga dă rezultatul pe loc. Mai îndreptat s-a adus acasă acela care doar cât a rostit: miluiește-mă pe mine, păcătosul. Referitor la acest lucru, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: marele înțelept și marele stâlp al bisericii lui Dumnezeu, zice, mai slăvită este înaintea lui Dumnezeu smerenia legată cu păcatul decât dreptatea legată de mândrie. Din aceasta să nu înțelegem că de acum să păcătuim în fața lui Dumnezeu și să ne umplem de smerenie. Nu așa să înțelegem. Dar întotdeauna omul, atunci când a fost slăvit de către Dumnezeu cu câte un dar, că toate ne vin de la Dumnezeu, el atât de slab a fost și nu l-a putut ține. Și în felul acesta ce a făcut? Imediat s-a îmbrăcat în haina mântriei și a luat această hlamidă a mântriei și nu a mai știut pe ce cărare să meargă. S-a dezorientat în cărarea lui spre Dumnezeu și crezând că face bine lui Dumnezeu, zicându-și că sunt înțelept, s-au înnebunit, cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Deci, dragi credincioși, iată că această mândrie care ne cuprinde și ne-o seamănă Satana, în rugăciune și în fapta bună este cea mai otrăvitoare. Și aici se pune accentul de către pilda de astăzi. Când lucrăm fapta bună, să fim foarte atenți ca nu cumva diavolul trecând cu putoarea și cu duhoarea lui, cu vicleșugul lui să ne-o spurce, ca și cum ți-ar spurca, ți-ar murdări un crin frumos, mirositor, ceva nesimțitor. Că el care urăște pe om din toate încheieturile, din toată ființa lui, fiindcă nu poate ajunge la Dumnezeu și urăște chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să știți că ne urăște din cuvânt, din gest, din tot ce facem noi. Și pentru aceasta ne urmărește zi și noapte să ne spurce pe cât posibil și un cuvințel care l-a rostit pentru slava lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, iată că mândria este cea mai puternică otravă din care a căzut Lucifer. Că aceasta a fost piatra lui de poticnire, mândria. Din același motiv îl vedem pe Adam aruncat în ierihonul plângerii, în acea sudoare a frunții, și pe Eva în acele dureri de moarte să nască fii. Și vedem că nu este departe viața noastră, într-adevăr, de un ierihon, că dacă am face-o în total, mai multă tristețe, mai multă lacrimă, mai mult nor decât zâmbet și soare pe fața unui om în cursul vieții lui. Aici apelez la conștiința și la filmul vieții fiecăruia și veți vedea că bucuria este negativă în comparativ cu cealaltă variantă. Iată, iubiților credincioși, că din aceeași piedică, din aceeași piatră de poticnire, au căzut mulți oameni, întunerice de oameni, cum spune Scriptura, și mai puțini s-au dus la Dumnezeu îmbrăcați în haina smereniei. Dacă cercetăm Scriptura, găsim majoritatea oamenilor mari care, după cum spunea prorocul David, în cinste fiind, nu au priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-au asemănat lor. Că omul atunci când are un sceptru în mână, care el crezând că el l-a câștigat, dar de fapt Dumnezeu i l-a dat, că tot Dumnezeu îl ia, uită de unde vine, cine este și unde trebuie să meargă. Și atunci când are sceptru în mână, lovește și în stânga și în dreapta, pe cât posibil, și pe cei mai dragi ai lui, care au fost cândva, poate din seminția lui. Tot prorocul David spunea, bogăția de ar curge să nu slipești inima. Și de ce? Că bogăția întotdeauna este vântul care îți suflă în pânzele vieții tale, a corăbiei tale și te duce pe cele mai înalte culmi, sociale vorbind. Și dacă uiți de Dumnezeu, iată că mergând spre aceste culmi îmbraci haina mântriei și în felul acesta, iarăși ești în mare primejde de a cădea de acolo de sus. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că conspirații, și așa este, urmăresc corabiile după linia de plutire. Și ei când atacă o corabie, nu atacă când văd că este goală. Atunci când vede că este lăsat adânc și duce în spinare ei mult, atunci dau lovitura de grație, iau și o jefuiesc, ucid și în stânga și în dreapta și apoi o scufundă. Diavolul ce face? Ne urmărește pe noi, dar când ne urmărește să ne dea lovitura de grație? Nu când suntem copii, nu când suntem deșerți în inima noastră și în sufletul nostru, ci El întâi ne încearcă să vadă unde avem o portiță slabă pe unde să intre El. Ce carențe ai tu în trăirea ta sufletească și în sufletul tău? Și atunci când te-ai îmbogățit și trupește pentru cei lipsiți de Dumnezeu și sufletește pentru mari asceței lumii, atunci îi dă lovitura pe cât posibil, să i-o da de grație și în felul acesta să jefuiască toată corabia. Oamenii care sunt lipsiți de Dumnezeu nu au discernământul dumnezeirii că mâine mor. Uită de Dumnezeu datorită sferelor sociale în care înaintează ca o furtună, prin bani, prin necinste, prin minciune, prin frumusețe sau alte mijloace, Dumnezeu știe, este ajutat de Satana. Și dacă îl are la mână că el nu este cu Dumnezeu, i-a dat lovitura de grație când a ajuns în vârful piramidei, pe cât posibil să-i fie fatală. Că de acolo răsturnat trupește, el nu se mai ridică și mulți abdică de la viață prin sinucidere, prin desnădejde, prin boli necruțătoare sau printr-o neîntoarcere la Dumnezeu. El nu iartă și pe cei care urcă ascensiunile ascetice ale vieții înalte, fiind foarte înțelept și având acces la cea mai mare bancă cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, rațiunea noastră, conștiința noastră, tribunalul nostru suprem care este mintea, nimic oprindu-l și nimic uitând. Dacă uiți o portiță scăpată, deschisă, el pe acolo s-a strecurat ca vulpea și acolo a intrat în inima ta și ți-a distrus tot ce ai zidit o viață. Acestea concluzionate pe seama marilor asceți, dacă cercetăm viețile sfinților, găsim cum oameni urcați pe cele mai înalte virtuți, datorită mândriei care de-a lungul timpului i-a inoculat-o, i-a strecurat-o cu o travă, Satana l-a dărâmat. Dragi credincioși, dacă iarăși ne întoarcem la Sfânta Scriptură, găsim împărați care, uitându-L pe Dumnezeu, oameni puternici care și-au pus nădejdea în ei, cum s-au dărâmat ca niște cetăți uriașe într-o clipă au trecut în neființă. Să vedem pe Goliat, acel mare, acel uriaș al păgânilor, care plin de sine, înarmat din cap până în picioare, în zare, iese din mijlocul poporului său în fața poporului lui Israel și închipuiți-vă cu mâinile în șol, plin de sine, să iasă unul dintre voi evreilor să se lupte cu mine. Aceia erau de alt neam, erau păgâni, iar poporul evreu avea revelația dumnezeirii. Cine să iasă în fața acestui uriaș, acestui Goliat, înalt de vreo 4,5 metri? Iar evreii erau cum suntem noi, nu erau mai înalți și nici mai voinici. Și iată că dacă ei aveau pe Dumnezeu în ei, în conștiința lor, este un copil diametral opus, deci nu este un bărbat desăvârșit, un copil și neavând sabie, nici arc, nici nimic altceva, o praștie și într-o trei stuța lui niște pietricele. Și atunci, chemându-l pe Dumnezeu, acest copil cu numele de David pune o pietricică în praștie și îl nimerește pe Goliat în locul cel mai sensibil, în frunte, unde era descoperit. Nenorocirea este că istoria l-a consemnat că el a căzut în față, nu în spate, că după legile balistice el trebuia să cadă în spate. Și atunci cum de-a căzut în față? Care este tâlcuirea? Îngerul lui Dumnezeu, chemat de acel copil, a stat la spatele lui Goliat. Și când copilul a tras cu praștia, îngerul i-a dat după cap și l-a omorât. Deci iată ce înseamnă să-L chem pe Dumnezeu la timp, după credința ta vine și te ajută și să nu te sperii niciodată, indiferent cine ți-ar fi în față. Dragi credincioși, întotdeauna Dumnezeu să știți că-i stă mântrului împotrivă, iar smeritului îi dă dar. Îl găsim pe Iacov mereu prigonit, unul dintre patriarhii poporului iudeu, prigonit de fratele său Isaac. Și era prigonit cu nedreptate. Și el, dacă era copil ascultător și cu frică de Dumnezeu, iată că Dumnezeu i-a dat dar și celuilalt a stat împotrivă. Că pentru un plic de linte, Iacov, înțelepții de Dumnezeu, i-a furat dreptul de întâi născut și Isaac a rămas slujitor. Deci din stăpân al lui Iacov, iată slugă, iar sluga, datorită credinței și smereniei, iată ajuns stăpân. Roata vieții se învârte, nu uitați niciodată că susul ajunge jos și josul ajunge sus. Iar pe cel care îl prinde jos îl sfărâmă, iar pe celălalt care îl urcă sus îl înnobilează. Iubiților credincioși, îl găsim pe Iosif, unul dintre cei 12 patriarhi fiii lui Iacov, pismuit de frații lui ceilalți 11. De ce? Că acesta, fi mai mic, este iubit în dorul Rahilei de către tatăl său. Și era pe dreptate iubit, că era și mai mic și era dreptul lui. Dar iată, fiindcă ei nu puteau ca să trăiască acest sentiment de părtinire de la tatăl său, îi urzesc moartea. Și fiindcă unul s-a opus să nu-l ucidă, l-a vândut în Egipt rob. Dar dacă el a fost copil cu minte, copil ascultător și cu frică de Dumnezeu, după ce trece ispita de a cădea în curvie cu soția lui Pentifere, secretarul lui Faraon, iată că Dumnezeu îl înnobilează și din treaptă în treaptă ajunge mâna dreaptă a lui Faraon, stăpânind tot Egiptul. Acei care cândva i-au urzit moartea, iată-i acum aduși de mâna lui Dumnezeu la mâna lui Iosif. Cum? Cerșind un plic de grâu, că mureau de foame. Cred că nu este o umilință mai mare pe pământ între oameni decât să ajungi la mâna celui pe care l-ai prigonit, celui care l-ai rănit cândva, celui care l-ai blamat cândva în viața ta, crezând că totul este al tău, crezând că tot pământul este al tău și toți ceilalți sunt sub tine. Mărturisește istoria de un împărat care venind victorios de la război, neavându-l pe Dumnezeu, n-a murit în iureșul războiului, moare când trecea printr-o cetate a dușmanului și o femeie aruncă de sus de pe ziduri o oală de lut în cap. Îi crapă capul, îi curge sânge, trage să moară și se roagă de aghiotantul lui să-i pună sabia pe gâtul lui ca nu cumva să-l consemneze istoria că a ieșit biruitor din război și moare de o femeie ucis cu o oală de lut. Dar acela nu a vrut și iată-l cum se aruncă în sabie murind. Dar creionul istoriei l-a încondeiat ca un laș. De ce? Dumnezeu i-a stat împotrivă. Dumnezeu nu l-a putut ierta, Dumnezeu nu i-a putut îngădui sfârșitul vieții lui cu slavă. Amintiți-vă de spurcatul Iulian Paravatu, care creștin fiind s-a lepădat de creștinism. Și săgeata Sfântului Mercurie vine din poruncă dumnezeiască și îl răpune. Mândru Iulian atât mai apucă să ia un pumn de sânge din pieptul lui clocotind și aruncându-l în văzduh, ultimile lui cuvinte de consemnare în cartea istoriei galileiene mai învins. Împărații Romei care stăpâneau lumea întreagă, tot ce era plăcere în lume, aur, bogății, desfătări, la maxim în paroxismul lor, iată-i cum se închină în fața morții. Dumnezeu îi lasă să meargă în această ascensiune și când le-a tăiat picioarele, s-au dus în neființă cu necinste. Ne amintim de Nero, care a avut calea pregătită printr-o trenă întreagă de otrăvuri, o trenă întreagă de morți de mama sa. Și iată, la 18 ani intră călare în Roma, intitulându-se August, adică împărat al lumii. Dar cât a durat săracul de el? Lipsit de Dumnezeu și prigonind creștinismul, îl vedem fugind în miezul nopții și moare ucis de un soldat într-o șură de paie, în necinste. Istoria merge înainte și avem atâtea cazuri de oameni care, crezând că stăpânesc lumea și toți semenii sunt sub ei și nu vor mai muri, au perit, cum am mai spus încă de multe ori, ca niște câini în necinste. Dragi credincioși, deci nu uitați niciodată că ceea ce se înalță pe sine și Dumnezeu frumos. Nu te-ai născut cu ea. Crezi că aurul, argintul, vestimentația, rimelurile care ți le dai sunt parte integrantă din tine, din carnea ta? Nu, asta rămân, sunt efemere și sunt oribile. Că naturaleța care ți-a pus-o Dumnezeu, aceea este cea care rămâne, cu aceea mergi. Și atunci dacă Dumnezeu ți-a pus-o, cu ce te lauzi? Ți-a pus înțelepciune, omule? Cu ce ai muncit la ea? Ți-a pus-o Dumnezeu? Deci dă-i laudă lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ți-a mijlocit să mergi pe scările ascensionale ale societății, nu-l uita niciodată pe cel care te-a ajutat din penumbră, că nu ești tu, omule. Dar diavolul și cei care lucrează cot la cot cu diavolul ca să pună pe om ca un împărat plin de sine, a reușit chiar în zilele acestea apocaliptice să facă din omul de altă dată temător de Dumnezeu un om neînfricat, parcă un om al zilelor turnului Babilonului, plin de sine, crezând că se luptă cu Dumnezeu. Că atunci când va veni potopul lui Dumnezeu, potopul din foc, pregătit deja de Antichrist și de acoliții lui, lumea va fi spurcată și Dumnezeu nu va mai găsi nimic smerenie pe pământ. Oamenii vor fi plini de sine crezând că ei sunt Dumnezeu, crezând că dacă au cucerit un pic din știință, gata, ei sunt totul. Iată cât de frumos se întregește ceea ce a spus David, că omul în cinste fiind nu a priceput și se alătură dobitoacelor. Câte taine sunt în lume, că vedem cum știința rămâne din ce în ce mai uimită atunci când le descoperă bucățică cu bucățică. Dar nu uita, omule, că acestea au fost făcute din viață. acestea au fost făcute din cineva, de cineva, iar tu dai peste ele să le descoperi și zici că sunt ale tale, ți le atribui ție. Și în felul acesta ți-ai hlamida de împărat, hlamida de Dumnezeu. Dragi credincioși, să știți că smerenie este mai slăvită și decât mucenicia. Că degeaba mori mucenicește dacă nu ești îmbrăcat în haina smereniei. Și aceasta o vedem foarte luminat, desprinsă din dialogul care îl are Hristos cu fiii lui Zebedei. Și aici vă solicit la un pic de atenție. Vin fiii lui Zebedei și cer lui Hristos, Doamne, dă-ne nouă ca unul și altul să stăm de-a stânga și de-a dreapta Ta în împărăția Ta. La care Hristos spune, de veți boteza cu botezul meu și paharul meu de-l veți bea, aceasta nu este dată mie, ci este dată celor cărora s-a gătit. Și în alt context spune Hristos, cel ce vrea să fie mai mare, să fie slugă tuturor, și cel ce vrea să fie primul, să fie cel din urmă. Lucru pe care Hristos foarte înțelept îl și săvârșește, că înainte de a merge spre Golgota, la cina cea de taină, se face ultimul, primul fiind, spălând picioarele ucenicilor. Deci iată că cel care vrea să fie primul, să fie ultimul, împotopit cu smerenie. Și atunci Dumnezeu, văzând smerenia ta, te va lua cum ia vulturul din mijlocul puiilor. Prada așa te ridică Dumnezeu din mijlocul mulțimii păgânătății și te așează în locul care ți se cuvine. Numai atâta ți se cere, ai răbdare, ai credință și ai dragoste de Dumnezeu. Îl găsim pe Sfântul Apostol Petru cum cade și cât de naiv cade. Iată-l că atunci când Hristos îi spune, Petre, te vei lepăda de mine, el fiind foarte aprins cu credință în dascălul său, Doamne, și moartea, dacă va sta pe gâtul meu, n-am să mă lepă de tine. Și atunci Hristos îi spune, nu va cânta cocoșul de trei ori și tu te vei lepăda de două ori și tu te vei lepăda de trei ori. Și iată că s-a și împlinit, că atunci când o femeie, un nimic, că era ultima speță acolo în târgul celor care îl condamnau pe Hristos, era o târătură a societății Ierusalimului acea femeie. Se uită cu ochii ațintiți la Petru și îi spune, și acesta este cu cel care îl osândiți, adică cu Nazarineanul, cu Hristos, la care Petru atunci s-a lepădat. Și iată cum i-a venit căderea. De ce i-a venit căderea? S-a arătat prea plin de sine atunci când Hristos i-a spus, Petre, te vei lepăda. Și el atât de plin de sine și de hotărât, iată că Dumnezeu i-a luat această stăpânire și acel zel. Îl găsim pe David, cum rostește în psalmii lui, într-o prisosința mea nu mă voi clăti în veac. Adică cu, în dragostea lui către Dumnezeu și în nădejdea lui și în tăria lui, el nu se va clăti. Adică nu va cădea nici cu în viața lui. Și iată aici mântria și pentru asta Dumnezeu i-a luat puterea lui, dragostea lui și cade în ucidere și apoi în curvie. Deci a fost plin de sine și iată-l cum Dumnezeu l-a căzut imediat. Îl găsim pe Pavel cel mai înțelept la timpul acela în ale Scripturii, dar degeaba era înțelept. Uite-l cum cade, că atunci când se ducea în Damasc ca să ucidă creștinii, Dumnezeu îl orbește cu lumina aceea atât de strălucitoare și atunci îi face revelația Dumnezeirii. apoi Dumnezeu îl ridică până la al treilea cer și vede multe minuni ale lui Dumnezeu, lucrurile ale lui Dumnezeu acolo, dar ca Dumnezeu să nu îl lasă să cadă în mândrie, cum spune apostolul, mi-a dat mie pe împolditor vieții mele, pe îngerul satanei. I-a dat pe cineva care în fiecare zi îl pălmuia în plin public, făcându-l de rușine, îl pălmuia peste obraz, smerindu-l în felul acesta. Deci, dragi credincioși, niciodată să nu ne coborâm din nădejdea noastră către Dumnezeu atunci când ne smerește Dumnezeu. Că atunci când Dumnezeu ne ia câte o putere care ne-a dat-o tot El, ori frumusețea, ori înțelepciunea, ori întreaga socoteală care este cel mai mare dar, adică puterea de discernământ, de judecată, ori sănătatea, ori alt titlu, ori alt dar cu care ne-a zis la Dumnezeu, să nu uităm că undeva am greșit în fața lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să fim mereu conștienți că merităm niște palme în cursul vieții noastre, ca acestea ne întorc înapoi de unde am plecat. Mamelor și taților, vă bateți vreodată copilul când este cu minte? Nu, îl bați când este obraznic. Și îl bați ca din acea bătaie, fiindcă el din cuvânt nu înțelege, din bătaie să înțeleagă. Așa și noi, dacă nu înțelegem din cuvânt că greșim în cursul vieții noastre, prin știm noi ce, fiecare l-aș poziționa în conștiința lui, atunci după palma lui Dumnezeu ne atinge, iar noi dacă suntem ascultători, cum sunt copiii dumneavoastră față de dumneavoastră și înțelegem, atunci ne înțelepțim și ne îndreptăm viața. Așa cum carul roade în lemn și aceea este hrana lui și în timp îl distruge, așa cum rugina roade în fier și în timp îl distruge, mâncând din fier, așa mândria iubiților credincioși roade în om, că ea este lipită de om. Vai și amar de omul care îl este lipsit de Dumnezeu, și lipește diavolul și această o travă de trupul lui, mândria. Nu durează mult și l-a terminat. Îl termină în scurt timp, fiindcă el nu are un fundament solid. Ca și cum și-ar încărca o corabie mai mult pe punte decât să pună în pântă ce de ieși la micul val, se dezechilibrează și se răstoarnă. Așa este omul fără de Dumnezeu. Iubiților credincioși, când faceți o faptă bună, să fiți foarte atenți un post sau o rugăciune, nu trâmbițați prin târguri și prin stresemenii și prietenii dumneavoastră, iată ce am făcut eu. În momentul acela, diavolul s-a spurcat toată osteneala care ai făcut-o către Dumnezeu. Pe cât posibil, acoperă-o. Că mai slăvită este smerenia din faptă bună, dar acoperită fapta bună, decât smerenia care vine din păcat. Că știți dumneavoastră că păcatul când vine îți aduce smerenie în trupul tău, în sufletul tău. Ați văzut și la mulți care veniți la mărturisire și aveți frică de Dumnezeu, când ai greșit în fața lui Dumnezeu, imediat intră în acțiune conștiința. Te seacă conștiința zi și noapte, te sapă ca un carul lent și atunci te duci să te împaci cu Dumnezeu. Vai și amar de cel căreia conștiința este moartă. Să știți, dragi credincioși, că la veacul acesta spurcatul întinde curse dintre cele mai inteligente și durerea cea mai mare, că aceste curse vin chiar prin prelații bisericii. Primii care sunt cooptați, ei sunt, fiindcă ei au cuvântul decisiv în popor. Ei stăpânesc chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om, care niciodată nu poate fi ucis nici de diavol, prin orice vicleșug ar aplica el. Și diavolul nu se complică cu omul, ci se complică, se duce direct la cel care are putere de a intra în sufletul omului. Pentru aceasta a intrat spurcatul până în cele mai simțite locuri în altare și au stricat cum a stricat porcul din pădure, cum spune Scriptura, via lui Dumnezeu. Strică legea lui Dumnezeu, sparge, calcă totul în picioare, neavând sensibilitatea la cele frumoase, la cele sensibile. Când a stricat legea lui Dumnezeu, un prelat al lui Dumnezeu, poți să-ți iei avio de la Dumnezeu căruia te-ai închinat până atunci. Dragi credincioși, căderea oamenilor mari sunt ca niște corăbi uriașe care s-au scufundat, sau ca niște copaci imenși care, doborâți de furtună, rup după ei tot ce găsesc împrejur. Un mic amănunt îmi amintesc din istoria vasului Titanic, care cred că știți majoritatea dintre dumneavoastră. La timpul lui, cel mai mare vas construit de om, când s-a desprins de la țărm, plecând în largul oceanului, capitanul de vas, cărui s-a încredințat cârma, plin de sine, a rostit cuvintele acestea: acestui vas nici Dumnezeu nu are ce să-i facă. Și iată că Dumnezeu a avut ce să-i facă. Poate dacă nu zicea acesta să se ia de gât cu Dumnezeu, Dumnezeu îi salva, dar nu a găsit nimic curat și frumos acolo. Ați văzut nebunul care a pierit din țara noastră, s-a luat de gât cu Dumnezeu, ucigând locașurile lui Dumnezeu, trecându-le în neființă, ceea ce n-a putut să facă el și neamul lui. Iar Dumnezeu imediat l-a târâit ca pe un câine în neființă. Să învățăm, dragi credincioși, acolo unde este Dumnezeu, unde este legea de Dumnezeu dată, acolo unde este Sfânt, dacă nu poți face ceva curat, treci, ferește-te și măcar nu ponegri, măcar nu spune un cuvânt urât. Mulți dintre dumneavoastră chiar vă întindeți limba peste călugări, peste preoții bisericii. Nu uitați niciodată că roata vieții se învârte, că întotdeauna clevetești și întotdeauna ponegrești atunci când crezi că ești plin de sine și puternic. Nu uita, omule, că cel pe care tu consideri mai mic ca tine, vine vremea când ajungi mai mic tu față de el de cum îl consideri tu față de tine. Să fim foarte atenți că întotdeauna ceea ce semănăm în viața noastră, până și un cuvânt, îl găsim undeva în cursul vieții noastre. Nu uitați dictonul înțelept al bătrânilor: semeni vând, culegi furtună. Semeni în tinerețe vând cu mândrie, și atunci când ți se ia puterea ta, stăpânirea ta, culegi furtună, omule. Dragi credincioși, deci să învățăm cum să călcăm în viață cu smerenie. Și mai ales, fiindcă aici atinge pilda de astăzi, partea duhovnicească să fie pe cât posibil, cât mai ascunsă, fapta bună. Nu o trâmbițați. Și pun accentul pe acest lucru, că sunteți mulți dintre dumneavoastră cărora spurcatul vă spurcă fapta bună, fiindcă o trâmbițați imediat și în stânga și în dreapta. Sau unii care sunteți mai bătrâni și credeți că sunteți docți de cele sfinte, de legile lui Dumnezeu, căutând să vă impuneți, învățați pe cei care, cum spune Apostolul Pavel, au dinți de lapte, adică începători în cele dumnezeiești. Omule care te crezi puternic, lasă-te smerit și lasă că are cine să-l învețe. Nu-l mai învăța tu, că nu știi cum să-l înveți. Crezând că înveți, strici mai rău. Și el tot se învață, dar te va urî pentru totdeauna. Deci să învățăm întotdeauna de la biserică cum să fim smeriți, că smerenia întotdeauna, să știți, că zidește. Ați văzut tâlharul prin smerenie a furat împărăția lui Dumnezeu într-o clipă. Iar jidanii l-au răstignit, care aveau capul plesnindu-le de scripture. Au pierit în neființă cu Caiafa, cu Ana, cu toți arhierei lor. Iar tâlharul, care n-a știut niciodată, nici o iotă din cele sfinte, a furat într-o clipă împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Acele nemuritoare cuvinte pline de smerenie, din care se pot scrie romane întregi, biblioteci întregi, câtă înțelepciune cuprind, dar de unde? De la un nimic al societății, de la un tâlhar. Și gândiți-vă, Adam, în ce hlamită imperială era îmbrăcat, dacă n-a avut mândrie în el, cum l-a smerit Dumnezeu și a ajuns un nimic. Ca o fecioară, după ce este terfelită, a pierdut totul. Și a pierdut cinsta, și a pierdut totul, și ajunge un nimic. Deci să învățăm din cuvântul Scripturii cum să pășim pe cât posibil ca vulpea. Ca vulpea, că ați văzut-o, deși stă în pământ, pe pământ, umblă prin noroaie, ea niciodată nu este murdară. Să vedem unde diavolul ne-a întins cursa. Dacă suntem înțelepțiți de cuvântul lui Dumnezeu, știm să pășim pe alăturea. Dar dacă nu, ești orbit de păcat și te duci în glot, culmea că nu știi că te-ai murdărit și te trezești tocmai când nu mai ai ce face, că ești murdar de tot. Dragi credincioși, să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute, să ajungem și duminica viitoare să vedem cum ne pregătește în continuare prin pilda fiului celui curvat. Și să vedem, nu cumva ne găsim și noi pe acolo, prin acea casă a celui om cu doi fii. Deci până atunci să ne dea Dumnezeu sănătate și lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.